ba dem ci bu ñettel xarantu wa biir ak mbam xuux bu gën a seer mbam xuux a gën a seer mbam xuux a gën a seer allahu akbar. Yàlla dimbale nanu de danu neexula dimbale rek waaye yàlla dimbale nanu gis na maa ngee bëgg a dugg ci jàng yi guddi na ak tiyalte bi doy na benn rek laa leen di wax ngeen yóbbu ko nit koo gis juróom yi fa nga ko topp buy tukki mu ànd ak moom bu noraane mu ànd ak moom buy jane ji mu ànd ak moom du ko du tàggu ak moom mukk te ku ci ne dakoy laaj te ku ci ne li muy laaj dina ko jox. Premièrement malaakal moom seen la topp bëggul mbubb bëggul 100,000 francs bëggul 1,000,000 ruu gi rek la soxla te foog mu jot ci nag doo ko xamal mukk ba mu wàññee ko doo ko ger mukk ba mu nangu ko ba weyeesi sax mu topp la booy nalataani mu topp la léegi nga gis kuy tukki àggagul mu rey ko ci yoon bi wulbiti oto bi nga ne laa njàng ba boole ci ñett dem fekk moo la topp rek naan la indi doo xaj ci jaar si mukk ba mu dellu ginnaam ba nga tànni ko 1,000 francs bëggul ne xaal ragalul ko ko xabalit kooku na nga ko bàyyi xel tóor mu nga topp xul ya tarafee ku ma la kol mawti la si wukki la bi kum suma ilaa rabi kum tur joona banka sa baaram benn ñaareel bi xam nga ban la suuf saa ngi xar sa yàpp li fegle kuñu ko du ñu am jàmm fiñ la war a suul mu nga ngaang rek di xaar ni ngay xaaree añ bu nekk ci wàññ waaye xanaa du dee mukk nag weer yi xanaa dina dee nag de xanaa semaine bii mu dee de xanaa bis bii mu dee de ba nga xëy na xuntam mu door a mën a am jàmm ñaar ba dem ci ñetteel bi feeg yax yi feeg suuf maccaatul sa yax yi du ñu am jàmm sax yee lekk yàpp wi suuf si maccaat yax yi ñu ngi laaj yax yi di ko xaar foog ñu maccaat ko sax yaa ngi laaj yàpp wi foog ñu jël ko malaakal moo sooy nga laaj ruugi foog mu jël ko ci leen ñeenteel nag xam nga kan la sa ndono yi ñu ngi xaar nga dégaal fi rek ñu teg seen loxo ci li nga amoon parce que yàlla nanguwul duubal nationalité nekk à l'axira moom fi dara loolu lay bañ sa say day tas say moomeel toxu sa mën dàqu noonu lay def niw noonu la lay def bu sa ruudi ro rek say bi dox sa moo tax téere yi ne na ñu jamono bi sa ruudi dox bu fekkee ñu tibb ci sàkku ceeb bi lu ñu war a togg añ di ko tànn nga na xot ci dog loola kenn dootu ko añe dañ koy delloo ci sàkku bi doon na ko te saasa say bi tas na bu ruugi ro rek say bi tas na sa moomeel toxu na booy ba moom tax yi ci biir moomatoo dara diubal nationalité laa la wax na yàlla nanguwu ko xam nga lu tax mën naa la ko wax mu leer fonctionnaire boo xam ne dafa am conseil mënu la dénkaani yëfam bu gisee ku ko wóor waaw bu fekkee nag dafa dem définitivement mbaamu wanteer mbaamu wanteer yow dootoo dellu si te yëf yi foog ñu jëfandikoo ko dootoo dellu si te mbubu yi foog ñu sol ko keneen du ko sol dootoo dellu si te kër gi foog ñu dëkke ko keneen du ko dëkk ci naamar ibn Khattab war na takkusaan dem ca bàmmeeli Medinatul Munawwara taxaw ci digalem yuutu miir ba ne asalaamaaleykum ya alal maxaadir salaamaaleykum néew yi salaamaaleykum néew yi maa adasa indakum lu fi xew lu ngeen yendoo néew yi na ci pat mu laaj ne salaamaaleykum lu fi xew ñu ne pat mu ne bu ngeen ma waxul li xew ma wax li xew seen ginnaaw seen jabar ya sey na bu yàgg seen alal di séddoo nañ ko seen kër yi ñeneen dëkke na ko benn néew na ko may ma wax la tuuti mu ne ko ah mu ne ko nu nitam de lu ñu jiitaloon fekk nañ ko fi lu ñu sarexe woon jox nañ ñu duubalam lu ñu sàgg noonu ba bàyyi ko fa rëccu nañ ko ñeent laa wax de malaakal moom seeg ruugi sax yeeg yàpp yi suuf seeg yax yi ndono yeeg li nga am di ko juróomeel nag mooy koo amal affaire soo ko fàtte soo ko fàttewul yépp mu ngi lay ëkku bis pénc booy peese mu tonni li nga ko amelloon nga door a dem mu door a dem waaw parce que suñ borom a ko wax daf ne bu ma désarmé ñëpp armé man kenn parce que bis pénc dina ko wax gars yi ñu di ma ree sëriñ si nañ leen déggal tey jéem a def li yàlla santaane di tasu seen barke mais buñ défendre ci ñoom óorul séeréer bu muus ba sëriñ ba bëggee jël sàqam te mu ne ko sëriñ gi na may def ndew mu ne ko dama lay jox lu gën dugub mu ne ko sëriñ ji lan la mu ne àjjana sëriñ bi da tekkewu yàgg mu ne ko waaw bu ma gadulee àjjana su ma la jëkkee dee fu ma lay xaar war na ko wax nag bari waw rendez-vous dal ci ko gadul aljana nañ len bolé yew sul euro gis nga 100 mètres gi ci Dakar serigne bu nessa talibene ko fanan te mën la ko genné amul ben serigne do amul talibé bu jubé di bu ne fi ci 100 mètres te mënu la ci dara kon ko yalla téyé kay do ci man dara te dañuy téyé ndok mom yëneenti bi limu wax du dañ néna nit ku ne bu bes pencé yaram mu ne ngay joggé ku mu do hadis lu yalla wax ci nabi lu yalla wax ci nabi deggaluko di def na lu wax mako wax yene yene ñu mëna sulu jang ma ngeen tokkane hawa in huwa ila wa yuhi alquran wax lolu nabi nak mo wax ne yusru nas yawm alqiyama khuratan khufatan ordala bu bes pencha ken du judd walé ken du dekk walé ak khalelu goor ken ku neen lañu jëlé won ci yow ba nga dé ar dang koy dekk walé yalla da ko raax xam fuñ ko sañu way fokk boy jog indi walé ko parce que su ko deful ñu ne mënul affaire ay yahsibul insan alla najma'a iza ma huwa bal qadirina ala an nusawiya banana mune ñepp bu bes pencha yaw mu neen lañuy dekkale neex na dem ñata ser lañu suulé ba joom ñaari perka kep na na betok norok suñu lay boy jog dina rap do ko gëm ci kene indi walu lo uuto kene walu lo uuto li nga tedale won nga jog te am nga fi ay at muy taw di nor nabi na ñepp yaram neen lañuy jog ay sutumus nako wax ne ko mo rasulullah ni yalla baña gis awra mu ne ko xana bu ñeppay joge yaram neen dañuy ber goor ñi ber jigen ñi mu ne ñeppay and muneko mo na yalla bañu ko gis awra mu boole goor jigen futti len muneko bo alakhirah goor gu ne di nga defene jigen la jigen gu ne di nga defene goor la ngir tiit mi nga gis yaram len ngay dekk walé bopi neen tanki neen indi walé lañu dogon ci yow ba nga nekké at billahi waaw koku ku défendre ci mom xana bala wax ci yow ut lu mu tarax lay ko bëno fi awantu deug yalla dañ leen di yaakar ci fogg na ñoonu gëna takku ci liggéey yalla bi te ngeen ko takku di liggéey and ak ñom nabi la doon la doon ak saaba yi Abubakar Siddiq ma ngi lay bëgg wax ñetti dëkk limu toobé ci nabi adiyé ju reuy bu doon tax nit bayyi julli li Abubakar toobé ci nabi kenn amatuko bakkal sa baram ku ka amit do ko neega joxé ndo ñaar loxo bu mel li bu rasulullah amatu ci suuf ci toobé ci nabi kenn amatuko bakkal sa baram ku ka amit do ko neega joxé ndo ñaar ku ka am ne ko joxé do ko tek loxo bu mel li bu nabi ti loxo bu mel li bu rasulullah amatu ci suuf ci témiri juné libi door la toobé tek ko ci loxo rasulullah ne ko joxé tek ko ci loxo rasulullah way amna bes muy ñu kanamam leerul dara nabi nako ma adda sayya abubakar lu xew munako lima dese won ci gilem ñu nekkon digënté fatik ak ñaaxar di sam le yeufër yi dem boole ak ñiko doon sam yuubu ne di ré nak tito na dama defone rak bu jëk la raw ci mbolo munako al ya'sud ya rasulullah rak ben buma raw ci mbolo mo gëna bon lima dal munako ak adina li ci biiram soko momon xey ñak ko dana rak bu la raw ko gëna ki waxul won xaritam togal makte na be sidil aljana bu ko sik do ci dem moy sidil aljana bu ko sik do ci dem dëgg kenn ku nek ñu nga top boy dem di tukki ñu and ak yow boy nana tanu ñu and ak yow boy tok ñu and ak yow muy juroom yoyu nañ ko bayyi xel tek ci na juroom yi yalla waxon daud alayhi salatu wassalam nako su fekke respecte nga juroom yi tere bi mala jox yépp respecte nga ko so ci manké ben doxalo dara muy lan premièrement yalla daf ko ne se degul na folekuna man yalla folekuna def nañ mo coup d'état nga topato ko bu muy deug xamna keneena top fek lolu amul te ceinture gi nga takkon ngir topa yalla na gëna dang bu ko tekki ha dede waw fek degul na sama saqay fa gëna bi deew desul ci asanan aw jeen desul ci geej na desul ci alla bi te deggu na lolu am na nga top dok ba mo am wërsek bu mu doon ci tiss ma ko yor ta fone ma jox lako ma min dabatin fi ard ila la la yishqa geej geni ci geej amuñu tol duñu def commerce te dañuy dund xam nga nañuy dund koppa doole sa morom reere ko waaw dëkk boo xam ne koppa doole sa morom reere ko ko gën a néew doole fu muy reere question la waaw kañ géej moom seen habitude mooy ku ëpp doole sa morom añe ndem bëccëg la mbaa nga reere bu dee guddi ma ne dëkk boo xam ne ku ëpp doole sa morom reexe mbaa nga añe ko ma ne ka fa gën a néew doole fu muy añe lii tax yàlla ne ku ne mayor sa wërsëg ki gën a néew doole ci géej mu ngi añe ci ki ëpp doole ci géej waaw mais suñu yàlla safaanee ci affaire bi jën bu rëy boobu bu xiifee ba xiif du fadd day door tuñum suuf mi rek ëcc nokki ki géej ndox mi ànd ak jën yi dugg ci lap lap lap lap ba mu yëg ne bii di fees na mu ñet matt sàqara mi matt sàqara mi wonnaasu dal di nokki nag ndox ma jar ca bakkan ngay dem jën bi gën a néew doole nag jamono bu xëccee jën yi da ciy duggaane suy matt du ko mën a màttaali ngir tuutiwaay ba tuutiwaay baay tax mu des fa bu reggee la mu waroon a soqartiku ci la jin yu ndaw yi gaaw añ ba regg buy nokki ñu génn rat dem te fa laa ñoo xiif ñu xiif ce fa boobu wërsëg ni mu xasate borom di fekki borom fu mu mën a nekk moo tax mu ne ko fekk sama fàq yi fëggul bu wërsëg doon si fit fa ne ma joxlu ko ñaataan ko waaw kañ te bindu ma la leetar na la cañcaay gi nga defoon baal naa la ko te loo defati baal naa la ko fekk na nga woo leetar boobu bul yeddati ku def bàkkaar ñaata fekk déggul ne iblis dee na ba ñu suul ko fekk déggule ne iblis dee na ba ñu suul ko bul tëral sa ngànnaay daf lay bett ak gaañ la saay saay na ñaataango waaw kañ fekk jéggi wasa ba jàll ajana ñu installé la te ba lay tëgg jigéen ñi di la uf fekk loolu amul bul wóolu sama pexe falaa yaamulu maka laa ilaha illa allah xasiran maam aadama ci biir ajana la ko iblis fekk génne ko kon ku ne ci biti warulaa nàppu yàlla nu yàlla sàmmal boppam boole ñu ci ñoñam di jaayi rasulillahi bàmmal bu xat boobu day kuñ fa suul wëcc la fa te nekku la woon ci lu neex yàlla di nga rëy ci la doon juddoo billahi wa kitaabi te nag dara dara moom li tax de moom doy waar dootoo dellu si dootoo dellu si benn waaye laay waxal barki démb ca ndapparu dama am habitude ku ma nuyu la mbaa yëgula dara man noonu laay wax ma ne ko mbaa yëgula dara mu ne yëg naa dara kay parce que nangam nangam tudd li nit ñiy tudd maanaam ñàkk xaalis ak kefin ma ne ko loolu nga yëg nag ñi la ci armel yëg ku leen noonu kaay di ko yëg te dellu si waat duñ ko gëme gis nga ñaari yëf am jant bii di daw xam nga jant bi tey ñun ñoo ko jëriñoo ñun ñuy dund moo tax kuy dund ëppal waloor ku dee ñun ñoo ëppal waloor yëg néew yi foof li ñuy néew lu mu mën a mën a jaamu yàlla te dee waloram jeex na ci kaw suuf yow miy dund te des fii di wax benn yoon laay laay laay yàgg ëppal waloor parce que ñoo moom jant bi tey yaakaar nga ne jant bi tey bii néew yi ci la ah jën yi ñuy teeral tey ci géej gi néew yi añ na ci nag yi ñuy rey tey ci busiru yi gaa yi añ na ci ndoxam glace yi mu tey ñu ñu ko naan waaw nu noo naan yooyu foog nga nangu nag circonstance yi wala nga dem fa la tëdd boog dootoo naan daray yàlla mu bàyyi la foofa te toogandi fii di juy kat moo gën nu góorgóorlu bu baax bàyyi suñu xel suñu borom bindu nu ngir neenaa yàlla bindu nu ngir neen doom aadama fasu space la fasu service la nangu na war doxi service waaye nanguwul war dañal woo gu gën ak guddug xam nga ñaata nit ñaata 16000 nokki la nit di nokki suba ba ngoon ku ne nag ñëpp ci yem góor jigéen mag ndaw yàlla ak rek le ba mu yem borom taxi bakkan li yaat yoo xas ci yem le ñoo yem lu ñuy génn daf ko rek le ba mu yem waxoon naa la ci joxoon naa la ci sax lu leer noonu naa la ndax pandil du montre nga ne akañ ma ne réveil nag nga ne montre la ma ne montre poche nga ne montre la ma ne brace la nga ne ronsor la ma ne gën na ñoo yaante kaadar waaye buñ déparee ci midi ku fa jiitu sa morom danga ayib mbax ayib le ndéem tubaab yi mu ne rek la noonu marché yàlla kenn na ñun ñëpp a yem lu ñuy xalaat joom ñaar fukki junay xalaat ngay xalaat suba ba ngoon 16000 nokki ngay nokki suba ba ngoon moo tax ñu bëgg lu mu gàtt gàtt suba gu ne dafa 16000 fois ci allah allah allah remplacé ko nokk gugu nokk gu génn te fekkoo ngay topp yàlla wala muy dugg te fekkoo ngay topp yàlla mu ngi mel ni nga yoon ay libidor wala dollar di jar ci suuf su bari te tànk boo dox am mburan su fekkul ngay topp yàlla ndax fekk ngay mooy yàlla mu ngi mel ni libidor bu ñu ruyal sottili ko ci nopp waaw loolu bu jant bi soye ba ñu war a yootu néeg yi tëdd am na malaaka mu yor toroxte gor bu ñu xamalul dara rek lay rëbb waxu si ñu sekka saba dara am na malaaka mu yor jàngoro waxu si waa hôpital dara ki xëy liggéey yi ak ki kont lay seet malaakal moo sa ngi yor fettgu rëy waxu si afmel ya dara ñoo ñëpp ci ñun li ñu wut yàlla nag mooy défendre boo nee ŋaas gàcc mun a déedéet lu kooku bu laal kooku boo nee ŋaas jàngoro mun a déedéet bu laal kooku boo nee ŋaas njàqare mun a bu laal kooku ka mu la laaloo ak ka mu la teree yem ci moom am na droit ci kii nii mu amee droit ci kële te lu ko kële def kii def na ko ci coobaram rek la la defal noonu. moo tax boo tuddee ba fajar day wax ak yow ne la ah ponkal ni am na ñett yoo xam ne de bu ma ko defandul woon doo nelaw maa ngeeg mitis yoo xam ne bu ma la ko tegoon doo nelaw doom maa ngeeg njàqare yoo xam ne bu ma la ko tegoon doo nelaw maa ngeeg naqar woo xam ne bu ma la ko tegoon nga nelaw te nag amul ci dara dara lu fand lu nekk ngi dal ci sa nawle boo gënul kon nag man mi la teelgul loolu gudd gi fukki waxtu laak ñaar soo nelawee fukki yeeg benn jugal santa ma ci benn bi yomba na waay guddi 12 heures de temps yàlla ne maa ngeeg njàqare yoo xam ne bu ma la ko tegoon doo nelaw maa ngeeg mitid yoo xam ne bu ma la ko tegoon doo nelaw maa ngeeg naqar yoo xam ne bu ma la ko tegoon doo nelaw te ñi ma ko teg gënula leen kon yow mi ma may yooyu waay waay bu fajaree goreel waay boo nelawee aussi jógal ci benn bi sant ma loolu nga lànk ne foog nga nelaw tarees yi ba mu jeex tàkk tàkk tàkk tàkk gore woo amul a xel dafa nga ne boo reeroon bay tëdd sa loxo bii nii bi nga foog ne dafa ñor nga jam ko pàkk tàkku sal mu génne deret di nga nelaw boo mitid kenn du ko nelawaale soo demoon bay bëgg a tëddit xale na dareet war welo na la nijaay mbaa papa oto bi fi déparé woon te sama ñoom yaay na ci naa di taali këpp na ñëpp dee na woowu tiit kenn dina ko nerawaale ak naqar waa kay nga dem ba reer bay bëgg a tëdd nag gendarme jox la convocation ne la suba tribunal di nga nelaw jooju njàqare kenn du ko nelawaale bii mitër kenn du ko nelawaale bii naqar kenn du ko nelawaale yàlla dàqale loolu nga nelaw guddi gi fukki heure ak benn mën a jugal sant ma nga lànk ba sët nga fudd dara mittiwul te bu sakal demee bureau ba mbaa tool ya mooy da nga yeewu rek dara mettiwul waaye bu dara mettee nga dellu ci lante nga yeewu fudd yépp baax mu ne la jukki ma door a dem ñaari rakk laa soxla mutul 10 minutes soxna si taxaw yor la kett man marché laa bëgg a dem gorsi ne mburu pour jàng yi yàlla ne la maa maye woon jàmm taxa delaw maa daxoon njàqare jukki ma 2 minutes fekk na ñaari rakk la xool sa montar ne damay tardé dem pasaron toog loolu 8 heures ba midi nga d' accord du xel mu rafet du ngor xam nga lu tax nga nangu loolu patron lim bu mu la digg ne bu weer dee mu jox la ko mën naa balaa weer a dee nga dee daa nga jot ci doo ko jëriñam góor gu baax gi fegaloon la yii mu la fegul jox la yii mu la jox nga gàntul ko lu tuuti loolu sam xel rafetul te doo gor nañ dellu suñu bopp ci suñu borom nañ dellu suñu bopp si mijaay suñu borom na ku ne jàng fatiha ñu delloo yàlla nguuram ngir nangu sunu njaam teg ci benn salaatu ala nabi defal ko rasulullah hadiya li gën bindeef yépp diigal ci suñuy soxla tey ëllëg ak soxlay jullit yi ñu teew ak ñu ñëwul ñaar yàlla yàlla boole defal li nu bëgg adunaak alaxira bu seen seen sanc bu rafet bi ngeen sanc rasulullah yàlla ngeen ànd ak fatimatu bintu rasul dar baayam ak seeni jëkkër ak seeni doom ñu wuy ji àjjana boo fa duggee dootu yëg dara lu la naqari dootoo ko am bés bi ñuy jëkk am àjjana téere yi nee nañu bu nit ñi sëriñ si xëyee ak jullit yi dañuy song satala yi malaaka yi leen di dogale di nangu satala yi ne fii du kër rëppoolu du kër liggéey da ngeen di bànneexu ba ilaa yu ma fi am liggéey wàcc na doo dee doo feebar doo am naqar doo xiif doo mar àjjana xam ngeen li ci dàq xam nga leen ko de li ci gën a neex mooy plaat yi pare te doo joxe dépense looloo ci dàq nag dépense dina tax añ nag xarit torop torop torop torop torop kenn ku ne sa cay bi ma rooma dàq sa bos parce que dan ko joxewul dara waratu la te it xaali diina la fiha abadan abadan abadan yàlla nu ci yàlla boole borom téere yi nee nañu ku dundoon junney at wala fukki junney at moom àddina ak li ci biiram amul dara loo naqari dara mosulaa metti te ngay yéefar soo dee ñu fat la ne la ci safara duut ni ñuy samp pousse ci ndox génne ko teg la fii ne la ndax mës nga am bànneex nga ni mukk ngir mitit wa ku dundoon junney ak ndóol di raan di fanaan biti di dëñ di fande def yaramoneen te dib jullit boo dee boo demee àjjana bu ñu ne ci duut kumpu su ci ndox ci pire ndox nas nga am nakam nga ne musuma ko yeb kon ëppante nañu doole xalé yi kenn ku ne yalla na yalla jox ci umbu ba xew li ma sol dumbu ba li ngeen sol dumbu ba li keneen sol dumbu ba sifam la man ni ko sol duma nit yeen du ngeen nit ay niw lañu du ba ya nga fa nit dul fa mu do rappé nit ña nga fañ dul dé ci sifam la ma laaj la bok boko gëmulé ana mbassé ñi fi doon jaar 1908 bassé yi ñu doon jaar jaay fi ci 1908 amenu ana ñi ko doon sol ndu banga aljana xam nga mbuba aljana muy mel bërr bi sét mo gëna rafet aljana dafa contrante ak adina adina boy lek ci bu ñew nga gëna reg ci bu ñew nga gëna reg ci adina bu dé aljana nak ci bu ñew dakk ba won parce que tibbe bi nga jëk xet goo bi muy yor deuxième tibbe day yor guuy bopam ak guubale muy deggu troisième tibbe dina yor guuy bopam ak guuy premier tibbe ak guuy deuxième tibbe muy trois goo quatrième bi nonu cinquième bi nonu muy genn fi lay genn ci sa kawar yi lay genn dakk abanita ak xet do dugg wanat do tour ndox do gemante do nelaw fofu la nguur ne way do nguur ne way nguur go xamne borom ngay xalaat de du neex de communiste kanam bu sa xel gudde dara do su neex ci yow ala khayra fi lasatin ba'd ruwo bo ci daj mali wax nako neena banex munu la deggu mukk te de deug man la te nga xol na fop nga dajek mom kon nak fatiha bi mo xon ni jang ka delo yalla nguram gi nango nek jam tusu nguur tek ci ben salatu ala nabi bu way man momale ko ko tedd ki munu buma ken di soxba yalla ñu bo ken di soxla te jikko la julli ci nabi faqaddimu bayna yadayhi najwaakum sadaqa kuma waxi wax te julli wo ci nabi du wala deklu te dina la futti sa digit bo ci ndax ñak teggin nga def suñ ko delo nguuram gi jox adiya mustafa digal ci suñu affaire yepp baax inshallah taala yalla ñu ko dajewat ay yoon te itam nawet bi ñu dukmal yalla nako yalla def ñu melni nawet yi ñu mësa xemel ba mu dakk ko ba mu upp ko du jay ci di lawlina wala xena ma ngi ñu ñepp kumbe ma ngi la nuyu guuf dama fi xawa gudde aksi ci taqdir lahum rasul la wajidu la tawaba li len dal yeen koy bu seen bop bu ngeen dran ci won fekki sangat bi jonkan ci etam wax ma dindi nit ma def li ngeen bëgg ci saati lo leen nabi wax amu ben serign buy ñaan te tuddu lo nabi amu ben tir amu ben xet l'islam sax bo ci dugul asadu la ilaha illa allah tawakkal asadu anna muhammadar rasulullah ha ci l'islam duñ ko nangu ko nga bolé ko ci way nak fekk ku ñuy door nga nan ko bul joy dir nga nan bul joy du soti da nga nan ki door bayil door ye gëna wor bul joy kat bul joy way muñal bul joy dir nañ dem fi door ye dalé di wax ko nek yonante ha motax nak manone daanu dem Madinatul Munawwara bima jekke def appel bi la dem Medina def na fi joom ñetti fan ma ngi fi diga aljuma delu ci aljuma ndax gamu jambur ye tax waxna rasulullah ne ko senegal yi ñew mu leen di préparer di leen téw dañuy umra ci way dañuy def ci visite de service dañuy tabat ci walé ñu fi jugé le 15 juin dëng ci le 29 bu nexé yalla mais ci qadar mu formi gëna for ci wéru koor gëna for ci wéru inna bi gëna for ci nit ni te suuf so musula moy yalla bo fa taxawé lo fa ñaan yalla may lako sëriñ ci dañu tukki bu sëriñ so dañu xam kenn ci dëkk ba dañuy wacc dal fa ciak ja ñaan seen ñaan demat ngir suuf so musula moy yalla lo fa ñaan yalla ñu may lako lañu wo musula moy yalla lo ci ñaan yalla mu defal lako motax ku naan sama rom farax ma ñaan ndax mënu la mus ba moy yalla ci lañu ñu jamb té lañu ñu musula moy buñu ci ñaané dafa am ben way bu ba ben way bo xamné yalla daf ko nit woon mu xawa katcho ci bari dool reey nak 79 99 nit ku jëne julit la genn guddi muti Thank you.